حکایت آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود. پادشاهی داشت یک برنا پسر، باطن و ظاهر مزین از هنر. خواب دید و کان پسر ناگه بمرد، صافی عالم بر آن شه گشت درد. خشک شد از تاب آتش مشک او، که نماند از تف آتش اشک او. آنچنان پر شد ز دود و درد شاه، که نمی‌یابی در وی را آه. خواست مردن قالبش بیکار شد، عمر مانده بود شه بیدار شد. شادی آمد ز بیداریش پیش، که ندیده بود اندر عمر خیش. که ز شادی خواست هم فانی شدن، بس متوق آمد این جان و بدن. از دم غم می بمیرد این چراغ، و از دم شادی بمیرد این لاغ. در میان این دو مرگ زنده است، این متوق شکل جای خنده است. شاه با خود گفت شادی را سبب، آنچنان غم بود از تسبیب رب. وی عجب یک چیز از یک روی مرگ، وان ز یک روی دگر احیا و برگ. آن یکی نسبت بدان حالت هلاک، باز هم آن سوی دیگر امتساک. شادی تن سوی دنیاوی کمال، سوی روز عاقبت نقص و زوال. خنده را در خواب هم تعبیر خوان، گریه گوید با دریغ و اندوهان. گریه را در خواب شادی و فرح، هست در تعبیر ای صاحب مره. شاه اندیشی کین غم خود گذشت، لیک جان از جنس این بدزن بگشت. و رسد خاری چنین اندر قدم، که رود گل یادگاری بایدم. چون فنا را شد سبب بی منتها، پس کدامین راه را بندیم ما؟ صد دریچه و در سوی مرگ لدیق، می کند اندر گشادن جیغ جیغ. جیغ جیغ تلخ آن درهای مرگ، نشنود گوش حریص از حرص برگ. از سوی تن دردها بانگ دراست، و از سوی خصمان جفا بانگ دراست. جان من برخون دمی فهرست تب، نار علتها نظر کن ملتهب. زان همه قرها در این خانه ره است، هر دوگامی پر ز کژدمها چه است. با تند است و چراغم ابتری، زو بگیرانم چراغ دیگری. تا بود که از هر دو یک وافی شود، گر به باد آن یک چراغ از جا رود. همچو عارف که از تن ناقص چراغ، شمع دل افروخت از بهر فراق. تا که روزی کین بمیرد ناگهان، پیش چشم خود نهد او شمع جان. او نکرد این فهم، پس داد از برر، شمع فانی را به فانی دگر.